لکه ګلونه داسې ښکلي زلمي د دین په ننګ دي راوتلي زلمي په اورګډي کې په لمبو ځان سوځوینه زی استشهاد زی استشهاد لکه ګلونه داسې ښکلي زلمي لکه ګلونه داسې ښکلي زلمي د دین په ننګ دي راوتلي زلمي په اورګډي کې په لمبو ځان سوځوینه زی استشهاد زی استشهاد دښمنان ټول بیا وارخطا دي ګورا سلګو اخیستي په ژړا دي ګورا دښمنان ټول بیا وارخطا دي ګورا سلګو اخیستي په ژړا دي ګورا سلګو اخیستي په ژړا دي ګورا بیا پر نازل شل د بدری لکر فوزنا زی استشهاد تا زی استشهاد تا بیا پر نازل شل د بدری لکر فوزنا زی استشهاد تا زی استشهاد تا لکه ګلو داسې ښکلي زلمي د دین په ننګ دي راوتلي زلمي په اورګډي کې په لمبو ځان سوځوینه زی استشهاد تا زی استشهاد تا دغه اجیر قوت به مات کړي جام به وړ حرکت کړي دغه اجیر قوت به مات کړي جام به وړ حرکت کړي جام به وړ حرکت کړي د غلامۍ تور زنځیرونه ماتوینه استشهاد تا زی استشهاد تا د غلامۍ تور زنځیرونه ماتوینه زی استشهاد تا زی استشهاد تا لکه ګلونه داسې ښکلي زلمي د دین په ننګ دي راوتلي زلمي په اورګډي کې په لمبو ځان سوځوینه زی استشهاد تا زی استشهاد تا هلته تیار دی موټر بم ولاړ نور څو زلمي واسکټ بم ولاړ هلته تیار دی موټر بم ولاړ نور څو زلمي د واسکټ بم ولاړ نور څو زلمي د واسکټ بم ولاړ په دښمنانو به محشر ورځ جوړوینا استشهاد تا زی استشهاد تا په غلامانو به محشر ورځ جوړوینا زی استشهاد تا زی استشهاد تا لکه ګلونه داسې ښکلي زلمي د دین په ننګ دي راوتلي زلمي په اورګډي کې په لمبو ځان سوځوینه زی استشهادتا تاریخ بستا استمیرانا ای افتخار د مسلمانا تاریخ بستا استمیرانا ای افتخار د مسلمانا ای افتخار د مسلمانا اوچت کردار با دی تاریخ رنگی نوینا زی استشهادتا اوچت کردار با دی تاریخ رنگی نوینا زی استشهادتا لکا گلو داسی کلی ظلمی دا دین پناک دی راوت لی ظلمی پور گڑی گی پلم بوزان سوزویلا زی استشهادتا نسیم استائی پوش عرو کے تلد یاران و مجلسو کی نسیم استائی پوش عرو کی تلد یاران و محفلو کی تلد یاران و محفلو کی پہر یادگاری گرم اوخ کی تو یوینا زی استشهادتا پہر یدگاری گرمی اوخ کی تو یوینا زی استشهادتا لکا گلونا دا سیخ کلی ظلمی دا دین پنا پلم بوزان سوزوینا زی استشهادتا